Enfermo. Vamos a morir este noche y por ahora me lo que está bajo el índice de revolución de la pala en esto. En esta revolución me parece sagrada, se dice que el papá que la gaba aquí la misma manera va a ir a hablar y me está diciendo a Mali que sabe que la vida en la fe de la gaba hace el gigante que el monagra que la gente me dice la lapa a la vacuna. Este que se ve le a mí de este día que se salga en la pala la tapa la hoja de tal que no va a me pala en cada la cosa para me pala para dar para me pala para un a la noche la fe un gran de me dice la lapa a la vacuna. النبي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن الصالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود إن عبد الله بن عباس أخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا بعمل وأن يكتب إلى العزيز البحرين فذكروا عزيز البحرين إلى كسرى فلما قال الناس له فهسيبته أن ابن مسيدنا قال فدعا عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقكم كل ممزق. فبي قال حدثنا مرسل مقاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتالة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأراد أن يكتب فقيل له إنه لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة النقش محمد رسول الله فأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقد عدت من قال نقش محمد رسول الله قال أنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم للعلم إلى البلدان. باب بیان کن آچیزی که ذکر کندگی در مسئله مناوله یا شما جلوتر وان که مناوله هم یک طریق تحمل الحدیث و یک نوی از همه انواج که مقاتبه مناوله فلان شدروت همین اسمان شمارہ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ مناولہ دلیل بیان کرنا یہ نوعیت بیان کرنا ربط ظاہر ہے یہ باب گناہ بابا آباب انتحاب بیان الولا قراءت علی الشیخ ہے یہ قراءت الشیخ علی التلویز ہے بیانت شندرو انواعیتا انت اقسامیتا استحمل حدیث ہے بابا مرمو حدیثا چلے گرچتو عمل بکن تو بدری جایی برسینی بچه ناو بچه کلماتا آئی بیان کتا ایدان مناولی بیان کن که مناولا هم چنانچی ایسای قسمان کشان به اتفاق علماء تحمل حدیث در این معارف جایز و یکی هوا که قرآت شیخ علی ترمیز قرآت ترمیز علی شیخ و همی ترکیب هم مناولا هم چما قسمانه تو آئی هم کہتے ہیں صحت بارے تندر باب تحمل حدیث تمامی علماء ہم متفق ہیں کہ ہم صحیح طریقے جاہین طریقے مکاتبہ ہم سے دل بلاتی ہے تاہ اخترام ہم آستے ہیں مناولہ چلی سیمی درجے ہیں چھے قرآت علی الشیخ ہو قرآت الشیخ علی التلمیز سیمی درجہ کچھ تحمل حدیث بابا معتبر کریم طریقے چادگرہ ہو رہے ہیں پناہ مناولے ہیں اصلا مناولہ چماب مفعالے ناولا یناولو مناولتا اصلا عربی تہا ناولا الشیع من آتا الشیع مثلا ایک مردی ایک چیزی چسکن دیگر یہ تحویل نائی گو دست کی گریہ مدیم پیدیم شنام کہکنا مناولا ش ناول تو حاضر رجلا حاضر شه بناول ما انش اس کو دا ای بس ایت ها بس دامی دی دی مانا مناول چون کہ مناولا ہم بہ مشافہ ہے یہ پرچک شما دی امام تعریف اس کو ما بیان کو مناولا ہشی نام ایک شیخ ایوتی کتابی کاغذی چیزی نوشتگی چستی کم شاگر دیدن آیان چون دیل بدیم یمنی دفتری یمنی صحیفه چیزی که درشی تها نوشتا من چپلا استازا یاد گرتگن یا املاک ترگن الان ترش دیو و ترگن هم اجازه اینک شانا بدیگه طلبه و تیشی بکن روایت بکن ظاهره که اشی نام مناوله و مناوله ظاهره که مشافهی و هم مثل حمادی که امران دولا کسیم جائز وقتی که مکاتبه جائزه مناوله هم شرط جائزه مکاتبه برای غائب کرده مناوله برو برو انا این بود که مشافه دیگه امران بخاری نحمد اللہ علیه حلیف همشین و گاہا وقتی ادھر ایک سوال پیدا ہے آخر یہ طریقہ بیان کرنے کے ساتھ چپائے دے یہ حسن محدثین راہی برہمی جنجال و کیلکا اب تو یہاں مثلا ادھا قرآت علی الشیخ میں یا قرآت الشیخ علی التلیم یا مناولہ یا مکاتبہ یا فلان برشنتا فائدہ چیئے فائدہ مدنی ہمشی ہے کہ یہ محدثینان احتیاط ہیں کہ در کلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدام لے جائے جو بھی میں کذبی میں سختیں کہ من قذب آرہی متعمدن فلیتبوہ مقعدہ من النار درواجی کرامی تا خللی میں و ہما مردم کو محدث بھی صاحب حدیث بھی نباید بدون اجازہ اکابرہ کا حدیث سنانی یہاں بدون اجازہ عام بروت ہوتا محدثی نصب کم باقاعدہ کسی محدث کے بدون اجازہ مصر شخصیتان اکابرہ ہوتی کہ اجازہ نگلی تبسیس مسند ہے محدثیت نشنین دی دلو فاولی تہا داخل بھی برسک شبیائی بھی سند رو گئی الاسناد من الدين فهمتونا كمي مانا راكاسين على ما انت كنت قابل كنا بلي واجي كلام مبارك تها هج بوين خللي مي طريق النقل هم با ادب بي طريق بيان هم با ادب بي طريق تحمل هم با ادب بي طريق ادائي هم با ادب بي تمام چیز ها با ادب بي حكمت مني باب ما يذكروا في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان إلى البشيط شوي بيانك هر درن دلائل بيانك يكي مناولة دون من مكاتبة يدون من جملة كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان شمرالك مكاتبة مكاتبة إن إبابة وقت ذكر قرقلي مناولة حكمة ودوم نوشتہ کنگے یک نامی اہل علمی ہے با علمی مسائلہ کنیوی سیتیج بدرانے با آدھک شہران شراہدن با آدھک ملکان استاذی کہیے مثلا سات طالب حسن دیگ ملکن توکا تحصیل شکتا پانے گا ہماری ربط گا حالا تقاضا ہے کنا کمارا پلان کتاب ما پانا تو نوانتا ملوٹے کہ ہماری سنات سو حاصل کنی اجازہ نو آنامی نیسی برایش یک من شمار در پلان کتابا اجازت دا یا پلان کتابا شمار اختیار با پلان چیز کمانی گرسی برای شما آئی رواد مکنی ایمان آئین کتابا حل علم علم علم علم بودان نو دلائل بیانکان وقال انس وقواش حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نسخ عثمان المصاحف وبعث بها الى الآفاق نسخ عن النقل عربی تو کان نسخ معنی اصلا کسی نقل کردن چمیل هذا ناسخ منسوخ هم همی معنی ہے کہ ناسخ کیے آئی کہ حسن چمیل نقل آئی کیے یہ منسوخ ان چیزا کسی دور کن چنا محل تہا نقلے کن دوی جاہر راہ دانتا ہے کہا بل قبول قرار نہیں سہمی ترتیب آوشی ایک کتاب یا پانجہ نسخیں پانجہ نسخیں مانتا ہے پانجہ نقلے پانجہ کہتے کتاب مقارب ہوشی ساد نسخیں ساد نقلے ساد نقلے چنانی آکاس یہ معنی ہے تین نسخیں معنی نقل خلاصہ فرمانی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے نقل کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مصاحبہ مصاحب جم مصحف مصحف لفظی معنی لغوی بمعنی صفحے کے آیتا چیزیں نوشتا بین صفحہ صفحہی کاغذ ایروی نام کنا صفحہ صفحہی کاغذ آیتا چیزیں نوشتا بین مثل دفتر نام ہم بل البتہ ای کلمہ مصحف یا مصحف یا مصحف این مخصوص به ما دفتری که در آیا قرآن پاکی الفاظ نوشته نوشته ما هر دفتر نام مصحف نکنه یک اصطلاح فهمیدونم میبلوش زمانا باز جگا فلانی تر این موضوعی مارا مصحف وره این مصحف مانه که قر باز یک زمان تغییر نه محصف وره تر محصف بگی محصف مراد که قر قرآن این مساقت شنه ان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مصاحبہ جمع مصحف آیان نقل کو شما یہ گف عشق تا دی جاگا کہ حضرت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در زمانہ آزمانہ در عربستان آسر زمین تو کا کاغذ زیاد مروج نہ کاغذ چاپ خانہ نیستا در تمام عرب تو کا کاغذ نفس آمد نیستا بس اوقات مردمانی حتن در آزمانی تو کا در کشور ایران یا کشور روم کاغذ درست و کارخانه کاغذ هست دیگه دیگه تمامی جهانی تو کا ای کاغذ انتظام اول چی کجا شروع بودتا چی ایران شروع بودتا بادشاهان کلدانیان دور زمانه همه حالت ابراهیم علیه السلام دور زمانه کلدانیان تا این نوشته کنو کاغذ بود کاغذ پیدا کنه کاغذ درست کنه چمان زمانه از تهایت و رومی تها بوده انده دیگه در عرب های کاغذ نقشه و چیه نبود اگر شام یک کاغذ چیزی در دست یارتا یا چمیم ایرانش گفتا یا چه رومش گفتا هم اهم با قیمت های با ارتش بالا فهمتونه سر این چو کاغذ که این چکن کتابی بیسه نو همه زمانه هم چکرام بیسه سات درهم عربی کی نکلی تا سات درهم بنو ثابت مروچی تو سای چار و پانچ شش میلی میلیون بیوی تا همتون آلمان این چکار است به چمی لحاظ عربان گشتی و تی نوشته شی است سنگان سرش نوشت داران سرش داران تراش تراش سپاه کن سرش خط نوشت پوستان سرش نوشت گسپاندن پوستان اشترانی پوستان آده که شامش کنی همی دیمی نیمانش صافه میشی صاف بشر رنگش کف میشی سرش لگت نوشت و خرجانی سرش نوشت همی دره پسانی حدان که دریات همی کپتان فران دیگه همچین حال هسته که همی که پادانی دستان یک همی که چی دیو چی نوشته نوشته این همشانش جمع کن چکه سیاره که امام شافعی رحمت الله علیه واجه فقیر باید مال نیست، چوره هر رسته که کسی نیست علمی شو که بازا شواجه ها که اصلا شوهاز که کاغذی نرسه سر در همی نیستی کاغذی باز بیری، کلمی باز بیری چونی که همی که اصلا که ایک نبا شما که اصلا دا کلای کلان نام چیه کنی شما هم سیاهوش که ما باشیم روشن سیاهوش زگار، زگار، سنه همین زگالی رو امام شافعی رحمت الله علیه این زگالی رو سره باری کتن حالا همین کاغذ بدلی را حدان مردم ها پسان کشت حدان شوارت دور دار همین حدان ایسی جمع کن همین حدان صافی جمع کن این چیزی که علمی استازوانی پنی سیاهوچ که نوشتن به همین حدان پشتن حدان ایزو مچین تیلی تویلی هستی کیسه همش کتو که جمع کتن این حدان درست و بردتن تی نو کم کم چمو دار رنده که کاغذی اپ دستی که نو نکنه نکنه کنه یه جوالا بابا علم آلو چی تختیت چو ولی چنو شما ها تماشی کنیم هم نکیز هم دوار علم قدر هم رو چنی حاضرات ها داد نویشت هم یکی بزرگواری علامه محمد بن طاهر مقدسی شامی تها ایک از علماء حنفیه این واجه کسی آزوان چاپخانه نیست ادبری این واجه بخاری شریفا مسلما ابو داوود شان حریتی آوازه ده ده نسخه نوش بود کلمه نوشتن حریتی اگر شاگردان ده بیان که بود دست نوشتن دست نویست ده ده نسخه شان فهمتونم ابن ماجه نیست آیی کسی پانزده نسخه هم بنویشن این واجه ورد بود دستان نوشت و شاگردان ادات هم کبانه انتش آزمانه این اندازه سختی در این موارده یہ کہ ہستے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ واجبت زمانہ ہمیں ہڈن شران نوشتے گا قران پاک داران شران نوشتے گا قرضان شران نوشتے نوشتے گا قران پاک نوشتے کاغذ خیلی کم یا جاہی چند جاہی در چند آیت نوشتے ہیں وہ کاغذان دیگے نا اکثر بیشتے میں بھی ہڈن اتحا نوشتے ہیں سنگان اتحا نوشتے ہیں داران شران نوشتے ہیں خیلی هدی کواجش دنیا رب شوید قرآن جمع نه همی دوره نه حضرت شیخین نه حضرت عمر و حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنهما واجه ها نه همی مشوره که که قرآن این نوشتجات کم کم از دست مردم چی به زمانه آن گاره گاره کانچی بیایی جمش کنی آنه نو آوازان هر جا و هر کجا که یک کاغذی حالت یا یک حدی حالت یا داری حالت یا سنگی حالت آیا هوا چیزان تمام و گفتیان جمعش جمعش کتن قرآن پاکش پورا جمع کن اگرچه قرآن نو اگر آن یاد مبوتی هست جمع کنه که چیه مشکل مشکله بل نو قرآن پاکا صحابه اکثر حافظه دن هرچی که هرچی واجه وانتگاد آیا حفظه حفظ کتگاد حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عبداللہ بن مسعود آدھگ بزرگوار زید بن ثابت اشان درست از بر نو یادت ہر حرفی حسد ان پہ یادتا مکلی از بر اگر درست از بر یاد مبوتی ہم اللہ تعالی وحج کرنی گا قرآن بلے خطرہ حسد چیزی گار یادی چمی لحاظ اگر آمدی کی آیت نیست جمع نوی تحقیقات چکا حتما یہ آیت حسد باری پانت کہی ہے چنانچہ یہ دیکھ جمع شکت قرآن پاکا یکی آیت کے در سورہ توبہ آخر ہے لکر جاکم رسول تھا آخر وقت برسی اولا دعا آیت کا سنشی گاہر گوان دستا ہر قدرش کوشش کو پانت کئے ہستے ہی آیت آیت ماری آنے من اسی نویشتہ باری پانت کئے موچے ہر قدرش ساکو نو آخرہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ صاحب و شہادتین ہمائی کو بلے پانک ماہ ہستے نو آئی رب دے جو کیے پوشتا نویشتے نوشته کرده که نام دو کیه پوسته یا حدیه بازی کلا میارتی اشیای عارف مام کلا وقتی چوایی چوش کتر من نوشته نه. بگ آیران هیاده وقت ما یادم میذاریش کی آیات دار داری میذاره هیچ دوکانی است. نوازی زمانه هنچ شد. هدفتی شیخین زمانه کردند آیا جام کرد؟ یعنی جامش کمر چون به ترتیب نه. توجه میکنی؟ آیه که هسته فقط جمع کمی یادن جمع یادن دیگه ترتیب نیست نیست که مثلا سوره مدنی چو بی مکی چو بی چو شروع بی چو ادورات شکاه نه یه نیست نو آیا جمع کتر از ایران چنانچه آ مجموعه حالا یکی حضرت ابن مسعودی که را امانت همه مجموعه یک صدیق اکبر حضرت شیخ این خلاص جمع کتر از دویش نوشته که جمعش کتر از درست یا کی فانہ بیب ام سلمہ یا کی فانہ حضرت ابن مسعود مسعود ہے ہمہ کی بیب ام سلمہ نسخہ زورت نقلش کو چیز یہ آیت تطبیق دا اچھا یہ ترتیب جمع ترتیب چگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابہ تمام مشورہ کو من جمع ترتیب اختیار کو چنچ آوازان تو الکی نہ نش مثلا تصور کام ابری جلسے آیاں گے چقدر صحابہ جمع ہوتے ہیں اول قرآن پاک اولی سرنقشہ کجا چیز بنی گیسی اتفاق و آخرات آکھیں سورہ فاتح چاہیے آپ بادن میں کجا سورت بنی گیسی من پلافہ الہ اجماعش کو فلان سورت بعد آئی آباد بھی اپا چاہیے آپ بادن مشورش کو کجا سورت بعد از اشی بھی چونی ہر سورت ترتیب بعد اگر ہم بسنی کے اجماع جمهور صاحب تمیل هذا یہ ترتیب خلاف وانا شی قرار دیں مکروہ ناجائز کرے قرار دیں لیت ہم شی قرار دیں کان در یہ موردہ اجماع قرار دیں ہم یہ ترتیب بعد وانا دیں لیکن تشارہ سورہ بقرہ کئی مدنی فهمتو نا مکیان خیلی دیم دیمای بلعجار آخره اشی بسیاری از همه هسته اینه از روی همه مشهوره اتا مشهوره بزرگوارانه خلاصه انو حضرت عثمان غنی شیخ فرمانی هست انس رضی الله عنه که از عثمان چند مصحف نوشت آیانی به دنیای آفاق ره دا این معنی چه که این زمان خلافت اسلامی به هر جا رسید اگر واجه به هر جا که کشوری یکی از نسخه راه داد مردمان تاکید کرد که همین نسخه و همین طریق واند بر سر شما لازم هر مردمی شوازی خلافی ترتیب و پوری آیدیت احضار کنی در بار تامن بیاریت بلکنی که از من تنبیه کنو که نوال خلافی ترتیب وانی تمام اتفاق بتنا در این مورد تهم اختلاف علماء کو واجه چند نسخه بناکنو که به دنیا رہ دا یا قولیتها چار نسخه یا که در حجازی مکہ این دین منوری ہے یا که مطی رہ دا یا که کوفی رہ دا یا که بشام رہ دا قولی دیگر اشی ہے که پانچ نسخه نقل کو یا که حجازی اشت یا که بحرین رہ دا یا که یمن رہ دا یا که شامی رہ دا یا که کتی دن گلی اش خلاصہ بعض در رہا ہے کہ علامہ ابو حاتم سجستانی رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ نخیر وعجا ہفت نسخہ درست کو ہفت نسخہ نقل کو صحیح دیر کول ہمشین ابو حاتم سجستانی رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ ہفت نسخہ کلمی نوشتہ بودتا یا کہ وعجا در مکہ رہ دا یا کہ شامی رہ دا یا کہ بحرین رہ دا یا کہ بصری رہ دا یا کہ یمن رہ دا یا کہ کوپے رہ دا یا کہ نیپانک وعجش ہفت نسخہ واجہ حال کرتے ہیں مہنی دولہ آنے نوشتو مکہ یا شام دو بحرین سی بصرہ چار یمن پانچ کوفہ شش یا کیوت کر رہی ہے جو کلی ہفت نگا ہمائی کچھ در بارشت یہ دیکھ جہاں زہدہ ہے مصائبہ حضرت انس فرمانی کہ نسخ عثمان المصاحفہ نقل کن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم مصاحفہ فبعث بها الی الافاق کہ بعض روایت انتہایا تک جامع قرآن حضرت عثمان یا روایت یہ ہمیں حتی کہ جامع قرآن حضرت علی آئی معنائشی ہے کہ حضرت علی ہما نسخہ جاتی کہ حضرت شیخین آجام کو تگتا بدون ترتیبہ حضرت علی آنا محفوظ کو تھے یا نسخہ پانے گوئی تیشت یا نسخہ با ام سلمہ لیا گوئی یا کبا اوہ حضرت عبداللہ بن مسل مراد اوہ جمع کرنے گئے حضرت علی معنی ہمیشی ہما جمع یہ جمع ثانی حضرت عثمان کو بلے البتہ حضرت علی ہمیں مشوئے مشوئے آخو ادن باتا ہم نمالان خوب حضرت انس فرمانی کو واجہ یہ کار کو پباسا بہا علی الافاق آپ آدم شامل دام خلاصہ اسی یک چیئے بود اسی ہم امام بخاری نے دلیل گری دا تو بچہ اسی ہم ایک چیئے مناول مناولہ ہی بود مناولہ با یہ نحو گندر بود کہ مثلا آیانی کہ حضرت عثمانی حاضرتا ہم یہ نسخہ داشتی کئی بود مناول مناول آیان کہ راہی داتا کئی بود آئی کہ حسن مقاتب مقاتبی اسی بھی قرار گئے کتاب اہل العلم بالعلم الى البلد دو یہ چیز گندر بودتا آن از خجاتی کوتی نزدیکی مردمان مدینہ والا مکہ والا آنے داشتی میں ایک مناولہ ہی قرار گئے اور ایک با اطراف جہان رہ داشتی مکاتب ہے میں یہ قرار گئے ہر دن لگ بوتا ہے امام بخاری حضر ہمشی ہے کہ مناولہ چمیہ والا مکاتب ہے ہر دن ثابت ورآ عبداللہ بن عمر و یحییٰ بن سعید و مالک ذالک جائزہ و دیس حضرت عبداللہ بن عمر و یحییٰ بن سعید قطان و یحییٰ بن سعید انصاری و امام مالک اشیاء جائز یعنی یہ واجہان نزدیکہ درستانی ہم یہ عمل جائز یعنی مانچک مناولہ ہم جائز ہیں و مکاتبہ ہم جائز ہیں خیر و حتت جبازو بہتر جباز اہل الحجاز فی المناولت بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری فرمانی کہ یہ ہم یک دلیلیت نزدیک علماء مناولہ و مکاتبہ ثبوت و دیگر یک حدیث سریح ہے اندر یہ مورد ہے چھواجی جندہ کیونکہ و بعضی دلیل گفته بعضی اهل حجازات بر موضوع مناوله یا بواجی حدیث مبارک و چوازی جنده آن مناوله استدلال کنه آن کجای است؟ حیث کتب لامیر سریت کتابا کواده یک مرتبه برای امیر یک گروهی یک مختصرین لشکری برای آیان سریه اما لشکری نام کنند چه هشت و نه و بوالا برو تا چهل برسید در میان یعنی با یک امیر یک سریه امیر است واجه برای همه سریه امیر یک خط نوشته داد و آیه دستور داد که این خطا پج نکنه نچاری تر اجازه نی تا پلان جاه نرسه برو پلان جاگاه بطر نخل کنم که همو در بطن نخل که در میان مکه و در میان طایفه بطن نخل که رسیده نو همیوتی رفیقان جمع کن منی کاغذ بون همی منی کاغذ بون به همایی عمل کنه کم بکنه نه پیش بکنه و کلی همایی بزور بر بون همو دا نو بازی بک شیه کیه چیه مناول مناولی اکش بواجه آیا کاغذ داد که منی کاغذ زور تا اجازه نیکن نکپا کنه بر پلانج جا او دبانی تشکش یک نوع مناوله یه یعنی بعضی چمشیه استدلال دید خب حیثو کتب لامیر السریه کتابا و قال لا تقرأه واجب نوانی که سطن اجازه نیتا حتی برسه تبلغ مکان کذا و کذا بطن نخلا خب فلما بلغ وقتی که امیر رسد هما جاه ذلك المكان قرأه نوانت واجی دستور مطابق الا الناس بهما رفیقان ایک مردمان ایک آئی همراہ تا ومانوان و خبر داتا بواجی دستورا قواجی در ای نامی توکا ای چیز نوشتے نوشتا مارشمار با ای نحوا عمل کنگ لوٹی ویدا ای امیر قیت ای لشکر چی دمانیت واجی رہدا قیتا تاریخ تہا نوشتا کہ حضرت عبد الرحمن بن جحش عبد الرحمن بن جحش جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ناکوزت جحش یکی از ناکوان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چونچه بید زینب بنت جحش همشک براد عبد الرحمن بن جحش آواجه یکی دوازده یا سیزده نفری همراه کو تو گوشتن دیمی کاغذ داد آیا دستور دا کشیا اینگو پاس نکنه برو تقریبا دو روچه راحت چودا که شما حرکت کنی با باطن نخل کرده با اولا باطن نخلا کرده سه واجه با همو دا کرده کاغذ پاس بکن تا ایتی مکی در میانی او دا کرده کاغذ پاس بکن چاری و تی رفیقان حال بده که من شما برای جنگ واجه را نداتا ما شما ره داتا که ادا من شما را تقسیم کنم شما چند نفری برای جده چند نفری برای مکه چند نفری برای طایف تحقیقات کنی که قریش در چه پکریه تا هم قریش چه تصمیمی گیره؟ گیره هم بری این حال بگیری تحقیقی بکنی تو بیایی تفانه که من برای همیشی واجه آنکیه کن رهد راہ دا کتا کہ قریش حالتا معلوم بکنا تو بیان یا کہ درچ پیکر درچ تصمیمی ہے تہایاں نو چمی لحاظ آواز آگاشتا کہ امیر پام بکا ہم بودا کروئے ظاہر کن چم بودا تقسیم مشکن شانا کہ حالات تحقیق بکنا تو بیان و اشی اصطلاح تحصیم محدثی نامکنا مناولہ مقرون بالعجازہ بیت واجه مناوله هم داد را کچی کو دستور اجازی داد فلان جهروی پچی می مناوله ای هم هست بله مقرون بالعج اجازه اینشی هر دو هر موجود هم هر در این چیز از موجود هم درشی توقع مناوله هم هلی دیده خلاصه این موضوع چه زمانی بود این واقع چه بدر واقع پیستره سال دوم ہے سال دوم ہے بلچ بدر ہم در سال دوم ہے بلچ بدر واقعہ ماہ دمہ کی سر ترد یہ واقعہ و در ماہ جمادی و ثانیت کی یہ وقت دوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رہ دا گوہ سے عبد الرحمن بن جحشا یہ نامہ و اقالت ہمیں قصے گا سیلے بیان دی فرمائش یہ دول دن دے گو ظاہر ایک چی حدیث آہم مناولہ ہم ثابت بوتو اجاہ مناولہ با مقرون بن اجازہ ہر دن دے گو تیمہ لتا امام بخاری بہمین استدلال یہاں ہیں خوب وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد صالح بن مشاب عن عبيد الله بن عبد الله بن اسماء بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامره ان يدخل الى عظيم البحرين الحديث ادومي حديثين بطور دليل يا رجل امام بخاري الهام قاسم بطور مقاسبی کس سیاری میں علاج چکی آئی دلیل بل اصابت آئی دلیلت کئی مناولی البتہ مناولہ مگا مقرون بل اجازت ہوتا دومی کتاب البلدان ازا بلدان امالتا نکیش دومی حدیث ہمیں مقاسبی دلیل پیشتے کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ خلاصہ اید روایت ہمشی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم عطبہ بن مسعود بیان کرتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کر انہیں خبر دا مجھتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رہ دا اتی نامیا بکتابی اتی نامیا راہ دا دوت کتاب گونا نامی گونا یک مردی راہ دا و امریکو دا ہما مردہ کہ یہ کاغذا نامیا بربنی بکاستے آیا عظیم البحرین استاندار بحرین قدیم زمانہ عظیم بمعنی عربی تو کم نے استاندار کی علاقی ہے استاندار بھی کہ بدئی با استاندار بحرین فدفعو عظیم البحرین و دستور دا ہم کہ ہما عظیم البحرین بگئی استاندار بحرین پس بدن تی ہما استاندار بحرین بجانب کسرائی ایران خلاصہ کاغذ تا رب تا رب مختصر تا کاغذ رب با کسرا رسی پلما قرآہون یو لکت کسرا یا ون آیا کاغذا واجی نامے بی عدبی کو سخت سوی عدب کو مزق ہو واجی نامے مبارک درت دون ہیچ حسابی نکو چونی فحسبتو ان ابن المسیب قالا راوی بشی من گمان کنو کہ حضرت سعید ابن المسیبا گمہ ہمیں روایت کو خواجہ ہے کہ نامِ حادثت تھی نامِ کسرا یا درس دور دا اہمیت ندا واجہ دعائے بد کو انسرا واجہ کو ان یمزقو کل ممزق واجہ کو آئی کہ میری نامی درتا ایک آیا ہم پارا پارا کنا کہ بیدان تم کاملی پارا پارا کنا خلاصہ ادا کہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کاغذ چھ زمانی رہدا یہ ہما سال کتابت نامہا یا ارسال نامہا یا سال ششم ہجریہ کا حدیبیہ سال حدیبیہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سال حدیبیہ یا برای تمامی بادشاہان ایک واجی دور برحصت بران دعوت نام اسلامی رہ جائے من جملہ یکی چمایا کہ حسن بادشاہ ایران برای آئی اہم نامی رہدہ برای بادشاہ یمن رہدہ بادشاہ شام رہدہ بادشاہ رومی رہدہ برای شان رستہ کہ حسن واجہ نامہ نوشتانی دعوت ہے لطوح توحید الى الاسلام دعوت دا یہ مرد کے بجانب ہے بادشاہ کسرا واجہ آئی رہدہ یہ مردم حضرت عبداللہ بن حضاف سہمی رضی اللہ تعالی عنہ ادنامی عبداللہ بن حضاف سہمی ادا گوشتی کہ بعثہ بکتابی رجل ہمارک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روچت کہ نامہ بھی نویسی برای دعوتا ون ہمارک صحابیان و یا رسول اللہ یہ زمانی عادت ہمشنی کہ آیا نامہ یا بدون مہرا قبول نکنن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مندری کی ارکل مہروتی کہ آئی سرا کا حسن نوشتہ گئتی کہ محمد الرسول اللہ نوشتہ یا اکسرا یہ واجی مہر آدائی چانچہ ہمیں مہر واجی در زمان واجی موت کرنے گا بعد بدست حضرت صدیق آکب بر بادت بحضرت عمر فاروق بعد بحضرت عثمان بن نورین تا شش سالہ خرافت ہے شش سالہ بباد شواجی دستہ در بیر عریسہ چاہ عریسہ کا تو بار بار بود چنائی آباد میں دنیای توکا انقلابات شروع بودتاً چنانچہ علماء پرمانے کسی بھی واجہ یہ مدرک بمنزل خاتم سلیمان ہے کہ براہ تا آہشتہ در دنیا تمامی در امن امن ہے وقتی کہ آئیس دنیا رہا بعد امنی شور شروع بود در دنیا ایک حادث شروع بودتاً شروع ایک امنی ہے براہ جہانا خلاصہ واجہ مدرک ہم یہ زمانہ ارکو ہم اس سال ششم ہجریہ واجہ ہم سال ششم ہے واجہ اس مہر ارکو تو مہر بکاغذ جات کاغذان البته نیستو دیگر اتن قواعد وارد کتابت ماهر نه نه بگیم که نام نوشته گشتی نه نبیل امیت بل آیا که نوشت نوادا مهر جدا این سرا همه کاغذ بوند این مردا که تیم ایرانیا حکومت ایرانیا آیی که هست یه واجه حضرت عبدالله بن حذافه سهمی رضی الله عنه واجه آیی نام داد این زمانه که واجی زمانه از ایران این خلیج عرب یک اصلی امارات خلیج عرب صبر و بغداد این مردود دیر نظر که تا ایره ایران تا شوابسته تمام به ایران حکومتی هست حتی که اف ای بغل شرقی برو تا ماورا و نهر بخارا هم دیر نظر که هست ایره ایران تا تمام ای افغانستانی حدود ای تاجکستانی ای حدود تا برو با بخارا برسید سمرقند خاندہ یہ دیم شد تمام بر اختیار ایرانیان ہے حکومتی ہمشان گئی زمانا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کاغذہ مہر جا حضرت عبداللہ بن حذافہ اعداد آئی گوش کہ تو ایران رابط لکھے دور ہیں تو برو البتہ بحرین یہ بحرین کہنے ہیں نام بحرین ہے نا بحرین یہ مرد استاندار نشتے گئے تمامی امارات ہے یہ حدود چنی استاندار ہمی مرد ہے مرد از جانب بادشاہ ایران یہ مردی نام منذر بن ساوی کسرا کی ایرانی حکومت ہے یہ زمانہ پرویز ہے توجہ بتے خسرو پرویز خسرو پرویز چوکن شیروئی شیروئی چوکن نوشیروان آدھے آدھے توجہ بتے شیروئی کا حصے آئی اما بدبخت تک رہنی برا کا حصے آئی بگر کہیں خسر و پرویز کہیں یہ بدبخت ہے وہ ماتو چوت پتاہ پاگی پتہ ہے منتہا کہ اسی سامی دلیہ بود کہ پتہ کوشت ہوتی پتہ کوشت بسام مایا بشمشیر کوشت ہو چونچ واجی دعایا گفتن کسی شمایش کنی خلاصا یہ زمانہ حکومت ایران ہے کہ اسی خسر و پرویز ہے نوشیروانی نماثر نواثرین بار خوب یہ مرد کا حصہ ہے پا منذر بن ساوی اوکچین استان دار اندر بحرنا نواجہ دستور رہا حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی اکتا اود ربط لکن ایران دوئی تو بر بحرن یہ نامہ بدست منذر بن ساوی ملے ایک استان دار آمر دیں آئیہ ہم سے بگش کہ میں نے یہ نامہ یا بگر بکر اس حکومت بر برسانت بل آئیوان برسانی یہ معنی ہے و امروا ان يتبعوا عظيم البحرين فدفعوا عظيم البحرين الى كسرى ايمانا خوب الوقت واجه نامه مبارک یہاں الى حضرت حذافہ عبداللہ بن حذافہ سہمی آیا اور صداتی یہ مرد منذر بن ساوی یا منذر بن ساوی اہمی رول گوز منذر بن ساوی ہم دیکھ انکار نکود نامه بیگ مرد یہ دستا ماہرین و معتمدین ہمائن کے راہ داد با جانب مرد کا یاکہ ہستے خسرو پرویز نام مبارکہ واجی وقتی کہ بخسرو پرویز رسید اولا آب بدبخت تک پچ کو واجی عادت گرامی ہمشیہ اولی نوشک من محمد الرسول اللہ الہ فلان واجی عبیت نام ہے ہمشیہ چوئی شواک حلات الیزیز وان واجی عادت گرامی ہمشیہ کہ اولا چوئی تنامی شرف آخبیصہ ہمشیہ در تیشیہ کے یہ عجب مرد کہے کہ من حکومتی بلاہی تمام عرب آدھا دنیا لرزنے چھ من حکومتیہ یہ مرد ہیچ ترسی نیس من احترام لکتا والا بعد من نام بنوشتے ہیں برشو چی نام پیس ہے اس در نوشتے ہوتے ہیں مگن یہ مرد اللہ تک منے چیزی تصور لکتا کہ من نام پیسر ننوشتے بعد من نام بنوشتے ہیں منے شہنشاہ بکتے ہیں منے تاریب بکتے ہیں آدھگر بکتے ہیں ہیچ ہیچ بس بودی نامی نوشته کچی دعوی رسالت نبوت ظاہرکن با قائدہ مرچ بھی ہوا واجی کاغذ کا محاکو ہم نچے نچارے چمیر آیا کسی عنوانی که دیز اولا آخویز در تشتها یاد در غضب یاد قابل دوازی درد چو شروع کد دوید همه اکنو همه حال واجه رسید پدا همه منظر بن ساوی پدا که حسن دو مرتبه یک روایتی تها موجود ایک آیا دو مرتبه همه واجی کاغذ نامه بواجه راه داد بواجی نپری راه داد من تی کاغذا من با صد احترام تی کاغذ برد تو رسین به خسرو پرویزا بله خسرو پرویزا تی نامه ایدول ایدول کن واجه لگه تبسم کن همی کلمه گو که یمزق الله کل ممزقین ای دعای کن خدای گو که قاصده که برو تی منذر بن ساویا حال بده که تی بادشاہ کی یہ کاغذی من درتا آئی کہا سے ہفتے بباد تر معلوم بھی کہ آئی حال چون بھی آئی ہم خدا پارے پارے پارے یہ منظر بن ساوی چیز مسلمان نہ بن آئی کہا کہ من چاروں آگی یہ خبر یہ مرد راز بو بزا معلوم چی پہے گا پیغمبری ہم منتظر بھی منتظر بھی قدرت خداوندی ادا خسرو پرویز کہا سے آئی خسرو پرویز کا حصہ آئی بادشاہ وقتا دی مرد جو کہا ادا یہ زمانی تہا کسی خسرو پرویز کا حصہ دیا کہ جنی دی و آئی حصہ کسی چوک آئی ایک حصہ حلاکی سوشن بدست چوک بکل رد خداوندی خداوند زل جلال آئی حلاکی با یہ نحو آیا آئی ہما جنی کے با اسطلاح ہما شما ماتوی گشن انگو خسرو پرویز آئی حرمز چوک و هرمود نوشی روان چوکه های خب یه مرد که واجی کاغذ چاکوت این زمانه و آدگره همه خسرو پرویز ها بازی بشن نه هرمود اپتتی آیه که اصلا نمی هر کسی که نوشی روان چوک شماره یه مرد آیه کارکو بهر حال امام زهری رحمت الله علیه نیستی که خسرو پرویز هست سی همشیه که مرد جلده خسرو پرویز ها هست دیگه جنید آئیے چوکے ماتو الانیما اتفاقا چومو کہ ہمارا چوک پہنچ ماتو آشد ان کا آشد وہ چارتی دیکھ تدبیری ہے جنہی اس نے گئر شک میں پتا چیزی امدیر بکنوں کی ماتو تحویل بکنوں مجیوسی ہے تھا مجیوسی ان فروحائی حبر نہیں ستا ان نزی کا ہمارا ایک مردہ چوکت آئی آکا ہستے پتا ایک کوش ہوتی سر تحت آرابت پتا چاک چاک چوکو چوکر کو جت سے جو کل کو اذن جت لاپ تر کو گھر دے امور دو دان چ کو اجو کہیں نماز کو لا کل نماز یہ نماز لگ بت راشی ہے ہفتہ نہ وا سما ہفتہ یا اذن ہم کہ منذر بن ساوی یا حافظ ذات کی پیغمبر واقعی مار خبردار ہم اس طرح یہ حال اور یہ حال ہن چ راز ہوں چمی لہذا پوری بنا منذر بن ساوی یا نام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوشت راہی راہدار کہ من ہوں من متعلقین ہر چی موجود ہے ما بتو ایمان یا و این کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شان در ایمان یا بہما نامی بہما اثرا کچھ واجہ یہ کلمہ مبارکہ بودتگت آنشی سارت برا بہن چو گوشتگتی ہما خبر ہندی درہت حتما یہ پیغمبر اکشی کہ بر چپ راست آدگر لگو بکلی دیکھے چیو دار لگو خلاصا یہ حادثہ بھی ہے یہ مرد کے خسرو پرویز سے دنیا رہا آئیے تحتی سراغہ اس کے کسی نہیں اس طرح ملتا ہما چوک کتی آچوک ہم اگر اس نے پیچھے میں چون بھو شیرویا شیرویا یا اکنا شیرویا شیرویا ویت پیت کو خسرو پرویز داشتیے سکار کن دور اب نوات چون بھو لابد ماتوا و لکر ماتوا قدرت خداوندی نامرد قدرتی سرد بوپانک جنی ربط نگن و حیران بوگئی ما یہ جنی عاشقی اپتون کوش کمشی من اوٹی ماتو زورو ماتو کر رہا من قدرتی چون بکنو نگاہ دیا روچی چارتی ممی پتا لحظی دوا خانہ کی حسد ہمیشہ ہمی دوا معایی استعمال کو کو قوه یا مردی ہے بزن پتا پیسر پہی بورتگا کہ یہ چون بمینی جنی را عاشق ممکنی هرچی کاری بکنی روچی بزا آیی لحظی لحظی کسی کورس ال کتگا مسمومی سکی مسمومی کورسی ال کتگا یکی در بیتی اوکی کتگا پا پشتای نوشته که نمره اول کوه باه ها نمره اول کوه باه که کسی که از اشا یک کرسی روچی استعمال میکن تو هم چار جنین جواب میکن تو بلی اگر این من چوک یا روچی من بکشی بلی آها پاش مکن مکن بی بلی آها برو برا من کش چوکا بیو بای مجلس بروا خیر مردی که من نامردی تو هیچ نبی شو حاصل این بیاک واشین چیزی پتابزا پیسرا پناهی دام گیر پتا دام جتا چارسی کوه باه بشترین دوائی ہے دا زورتن دی ہمیشہ آئی کورسی صحبی وار پھر بیر اگر ہنر سے دیکھ مارا جگران پارا پارا بوتا بدبختی در آتا دلی چکر چکر جگر پارا بوتا یہ مردی عمران کوچل آفید اون پتا کوش اسی ہم کاسے ماہی نگو پیسر از ماہی اسی ہم از بین رب در خاندان نوشی روانی نکیمت یا جنینی ایران دخت که مسترین چوک کردی جنینی دیکھ بسید که هستی خورد که یزدگرد یزدگرد یه وحدی که هستی غریب هفت پنج سال گشتی نه اما دختر مزنی واجه ایرانی مردمان جمع بودن بابا حکومت نوشی روانی از بین رب بابا کسرائی حکومت از بین رب یا این دختر جوی بادشاه نگرانی دوہتر ہی لو بادشاہ کو چند بچا واضح ہمی حال ہم رسی کہ یا رسول اللہ بیا کہ ایرانی سر پر دوہتر ہی کبتا کہ ایران کہاستے بادشاہ جنی نہیں واضح کہ حجب آ سرزمین کہاستے کہ جنی بادشاہ بھی آئی سلامت نمانی اما در ہم بر ہم بود پدا یہ دوہتر چند سالک ہیں چاہیے زمانہ کہ حضرت عمر فاروق زمانے ہمی دوہتر چیا حاکم شمارہ اب یزدگرد که مزم بود دو داره دورده های بودتون یزدگرد اجزو از یزدگرد حضرت عثمان زمان همه که حکومت لشکر اسلامیه چلو تشه با آشار چود تشه با آشار چود تشه با آشار آخر از سری پانوی آسیابانی که تو رندی برای همه دن کشاد بود بعد بعد گوی از خاندان کسرائی تبا تبا بود یزدگرد حضرت عثمان زمانه طولی نکشه داریم دیکی حضرت عثمان زمانه یہ تمامی خاندان کسرائی روشی روانی پیچھ پیچھ جائے بلت رب کلی نمان دکھوارا ہمارا کو آجابا اسے کہ الہ حلقہ کسرہ بلا کسرہ باد باد الہ حلقہ قیسر بلا کسرہ قیسر باد باد چین پیئے گئے نوار تکے کہ دکھوارا آئی بمانی پہمت ونہا دکھوارا ہمارا کر رب دکھوارا یہ خلاصہ بوئی یہ گف ہے خلاصہ کہ اذا امام بخاری استدلال کہے گو کہ اذا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نامہ نوشت رب کسرا رسد اچھی گندگ بو مکاتب مکاتبت گندگ بو پاہمچو نا اذا مکاتبہ گندگ بو اذا دومی روایت تو کو اذا موجود میں حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا شعبہ ان قتادت ان رسل مالک ان قال کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا او اراد ان يكتب فقيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما يهديك واجه اولا ارادہ کو کہ نامہ بنویسی برائے بادشاہان عجم اور اتفاقا ہمارے کے صحابیاں ہمیں مشورہ واجہ دا کہ یا رسول اللہ ای عجمیاں عجمیوں کے ہستے کاغذان بدون مہرہ قبول نکنہ تو مہری عرب کا مہری بھی ہے پوچھتا ہمارے کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارکو فاتخذ خاتمه من فضه واذا يغمون مندري كي اركو انگشتري يك انگشتري از نوكرايا نقش ايشي يك محمد الرسول الله چون چك دابان نيسان كه لفظ محمد چير چيران مشتغل رسول در ميان از الله بالا از براي تاز تازيم وك الله نام بالي بالا بين چيرا بالا وانه گه چ بالا چيرا وانه گه نبين محمد الرسول الله نوشته که بلی هو احترام مقام بمانی نواجی تا طول عمره واجی دست مبارکه همین مندریک هست وقتی که به دستشویی چیزی واجه رب آب حدی قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابی هست همایی اعداد که آئی حبازت کنو که دبورتی بوهاد حدیث هم دلیلی که یگه انگشتری چیزی که آئی سراک هستی اللہی رسولی اکنام پرشتے پاکی نام نوشتے اولا آیا کاسن چو سردرکا منجولی مابد مابدی دردت شوی دو کفوی احترامی البته پیچی خون محکم مخفی بکنی جایز نبری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ای مندری کی داروک ایک صحابی خاصی ایک ہمائی تحویل دا گاہی قدرت شوی دا یا لوگ الحمد ایرکو اور ہمی ترتیبائی خاتم واجیش بھی بحر خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رسید چاہیہ بعد بحضرت عمر فاروق رسید بعد بحضرت عثمان بن نورین ہوانکتا ششمی سال واجی خلافتین ہوانکمر چاہ عریس آکا بیر عریس میر عریس در مسجد قبائی جلوی اول سال اکبر اپنی 1385 حسد بیر عریس مارش پیش دار میرس چاہ قبائی نی مسجد قبائی چو بیمی دی مگر جلو منی زوانا پارک ہم ودا ماشینان اوشتا ہم بارج دا ہمی سعودی مودیان رندا آزوانا اکبر اپنی چیز چاہ عریس حسد مارش گئی چاہ عریس مارش چارے بار گفتا گا بل معلوم چھو آپ ہستا کرو کی تو کا بل آپ کسی تا یہ دانا خاکمات رہتا ہے موسیقی بیر رسی سمشید ہے دوباری مرمی اثبات کرو پارک ماشینانی کے مرمی کرو برا زیارت مسجد قبا اور ہمیں ماشینان پارک کرنا دالی رہے اور ہمیں چاہت چوک آگا بھمائن دیکھ بارا گار بوشی گار بودان باہر سے امت ایک احسن پتنے ان شروع وقت شروع بودن چاہ جانے ماں خلاص ان پرمانی کو آجا مندری کی ایک ڈولیں گے نقش اشیاء کہ انی انظرو الی بیابہی حضرت انس بشن حضرت انس پرمانی کو گویا کہ من بشن ہنو ہن چارگون گندگون ہما کسی واجی من گشتری سپیدیا کہ ان مانا چکے انگوشتری چھے نکرہ یا نکرہ وقتی کہ آفتاب لگی سپید سپید نمائیہ نبی در دست مبارک آوازی حسد یعنی من ہما رابطہ و ہما عکس تصور چیوی در ذہنہ حسد فقلت اللہ قطادہ شعبہ یکشی میں ہوت استاد جس کو قطادہ اک من قالا یہ برکہ کو توقواشتا کہ نکشو محمد رسول اللہ قالا انس من گواجه ایه برتر که گواجه تک نقش ایه مهره نقش ایه رول بوده یک کلمه بوده شیهن تر یک راوی خاصی گواجه تک گوشتی نه حضرت انس همی حضرت انس کنی آرواد کتا آیی هم نظر آیی هم ایه برگمان کتا گواجه مهره نقش آیی ایه رول بوده و آخر دعوه Thank you. همه دیگه مدرسی شد تا نمون مدرسی دیگه نیستی هست مدرسی نمون از این آنی رشته از برای من ما همه باید از رشته این همه رشته